Book 2 78 78 78 الصفات 1 صفاتlar 1 صفات 1 امرأة كبيرة السن yaşlı bir kadın yaşlı bir kadın امرأة سمينة şişman bir kadın şişman bir kadın امرأة فضولية meraklı bir kadın meraklı bir kadın سيارة جديدة yeni bir araba yeni bir araba سيارة سريعة hızlı bir araba hızlı bir araba سيارة مريحة rahat bir araba rahat bir araba ثوب أزرق mavi bir elbise mavi bir elbise ثوب أحمر kırmızı bir elbise. Kırmızı bir elbise. ثوب أخضر. Yeşil bir elbise. Yeşil bir elbise. شنطة يد سوداء. Siyah bir çanta. Siyah bir çanta. شنطة يد بنية. Kahverengi bir çanta. Kahverengi bir çanta. Şantat yed bayda. Beyaz bir çanta. Beyaz bir çanta. Nasun lutafa. Cana yakın insanlar. Cana yakın insanlar. Nasun muhazzabun. Kibar insanlar. Kibar insanlar. Nasun muhimmun. İlginç insanlar. İlginç insanlar. Atfalun mahbubun. Sevimli çocuklar. Hoş çocuklar. Atfalun vakihun. Küstah çocuklar. Küstah çocuklar. أطفال مؤدبون. Uslu çocuklar. Uslu çocuklar.